तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्विपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा स्वदुस्त्यज सुरेप्सितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठयाचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयित एप्सितमन्वधावद् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं वांछाकल्पितरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ग्रंथाधिष्ठात श्री सीतारामाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। श्री तुलस्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि आत्मनियम जलमृत फलम तांबूल भोगी फलम। नमस्करोमि तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरीम श्री कृष्ण पूजा प्रीत्यर्थम अर्चयामि हरि प्रियाम। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासस्थाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचन शंभो भगवान् बादरायणः। नमो सुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रये रत्वया वारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सपरिकर श्री विनय पत्रकार जी की जय। जगत जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय। श्री मनोरथ वत्स की जय। श्री रेवा तुलसी वत्सा की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। बागीशाय वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं विचुवि विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमान वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करण कर। बंदों तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणबं पवन कुमार हलगन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहिं राम कर चाप धरे। श्री बहुलायै नमः। ये गोमाताओं के नाम लेने से पर्व के समय संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है, चंद्रमा के समान कांति प्राप्त हो जाती है, भगवान का नित्य गोलोक प्राप्त होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते। महाभारत में लिखा है, श्लोक इस प्रकार है। बहुले समंगे यकुतो भयेश सेने च सके वही भूयसी चा यथा पुरा ब्रह्म पुरे सवत्ता शतक्रतोर्वज्रधर से यज्ञे भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम मन्त्रेणैतेनाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोका नवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसोदितं च एतं हि मन्त्रं सुदृशाभिजुष्टं पठेत्तु यः पर्वसुगोस्तमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्तो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य भवतु भवतां भूतये राम नाम। इसलिए आज महापर्व का दिन है, नंदोत्सव भी है और जन्माष्टमी व्रत भी है आज। हाँ, इस बार तीन दिन की जन्माष्टमी हुई। परसों स्मारतानम जन्माष्टमी थी, क्योंकि स्मार्त पक्ष में रात्रि में 12 बजे अष्टमी होनी चाहिए। बुधवार और उदया तिथि के अनुसार वैष्णव मत में जन्माष्टमी कल की थी, और जो विशुद्ध रोहिणी नक्षत्र को ही मानते हैं, जब रोहिणी नक्षत्र आएगा भले ही नवमी में व्रत हो, तो नक्षत्र वालों की जन्माष्टमी आज है। हम लोगों को डबल फायदा हो गया, कल अति दुर्लभ बुधवार भी मिल गया, अष्टमी भी मिल गई, और 12:30 बजे के बाद रोहिणी भी लग गया था। तीन लाभ हैं, 3 बजे सवेरे 3 बजे हमने तो ऐसा सुना 12:35 पर नहीं। सवेरे बहुत बढ़िया, चलो, लेकिन तिथि तो हमारे यहाँ सवेरे तक चलती है ना, उदय काल तक तिथि चलती है, इसलिए इसके अनुसार हम लोगों ने रोहिणी नक्षत्र में व्रत किया। आज नंदोत्सव, इसलिए इतना इससे बड़ा महापर्व और क्या हो सकता, सभी लोग बोले श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। इतनी पतली आवाज में कौन लाली बोल रही है, ऐसे लगा कि लाली बोल रही है। तो योगेंद्र जी के तो इतनी पतली आवाज है ना।

ओम मां स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति भूगा विश्ववेदा स्वस्ति नारिष्यो अरिष्टे स्वस्ति नो बृहस्पतिधारो यौ शांतिरनंतरिक्ष शांति पृथ्वी वाचन किया है, नांदी मुख श्राद्ध कराया है। बाबा ने नांदी मुख श्राद्ध किया है, सात तिल के पर्वत ब्रजवासी विप्रन को दान में दिए हैं। ग्वालवाल सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण करके आ रहे हैं। गोपासमाययो राजन नानोपायन पाणया ऋचारिया समाययो भगवन। ऋचारिया जी आए हैं मखाना लेकर के। ग्वाल वाल सुंदर सुंदर उपहार लेके आ रहे हैं। हम लोग भावराज्य में सब नंद महल में बैठे हैं। गोपियां सुंदर श्रृंगार करके आ रही हैं। गोप्य सुमिष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पथ शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सवलया ब्रजतीर विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। आशीर्वाद दे रही लाला ताशिष प्रियुंजाना चिरं पाही कि बाल के हरिद्रा तैल चूर्णा भी तैलाद्रि सिंचन क्यों जन्म जगू। आशीष दे रही जुग जुग जीओरी जुग जुग जी वेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी वेरी यशोदा मैया तेरो तेरो ललना सोदा तेरो ललना युग युग जीवरी सोदा मैया तेरो ललना युग युग जीवरी सोदा मैया तेरो ललना। ये पूछरी बारो जो बटुक है ना ये तो नृत्य कर सके तो ब्रजवासी बालक है, लेकिन बस बात ये ब्रह्मचारी को नृत्य वर्जित है। लेकिन भगवान को उत्सव में कीर्तन में नृत्य करने में कोई धर्म में हानि नहीं है। युग युग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना युग युग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना तेरो ललना यशोदा तेरो युग युग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना युग युग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो वासने। देखो बाबा जब तक नहीं आए तब तक बधाई कैसे बटेगी भाई। आहा। नीचे कुछ कम्बल तो बिछाओ, कुछ ठीक से बिठाओ बाबा को। जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसो सुत तने जायो, बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसो सुत तने जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को जानी तो तने बोध खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को जानी तो तने बोध खिलायो। आपको दार झुलावे पल ना तेरो जुग जुग जी वेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी वेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे लाला को नालो छेदन संस्कार हो नहीं भयो है, लेकिन गोपी कह रही है ये अवई बोलवे लग जाए। धन्य घरी जब होए यशोदा मैया कही कही बोले, धन्य घरी जब होए यशोदा मैया कही कही बोले। नूपुर बांध तो चरणन में गुटवन गुटवन बोले, नूपुर बांध तो चरणन में गुटवन गुटवन बोले। नूपुर बांध तो चरणन में गुटुरन गुटुरन बोले, नूपुर बांध तो चरणन में गुटुरन गुटुरन बोले। ककरे बाबा की अंगुरिया तेरो ललना, ककरे बाबा की अंगुरिया तेरो ललना। ककरे बाबा आप यहाँ बैठ जाओ तो ठाकुर जी को थोड़ा झुला भी देंगे। ककरे बाबा की अंगुरिया तेरो ललना, ककरे बाबा की अंगुरिया तेरो ललना। जुग जुग जी वेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी वेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी वेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जी रे यशोदा मैया तेरो ललना। जय जय श्री राधे। आज नंद द्वारे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे। आज नंद द्वारे हो बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे धेनु गैया, कौन लुटावे धेनु गैया बधैया। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। भैया नंदोत्सव हो रहा है, बटुक लोग अपना जब थोड़ा उत्सव के बधाई हो जाए उसके बाद कर लें, क्योंकि दोनों सुनते हुए जब ठीक से हो नहीं पाएगा बधाई में। इसलिए थोड़ी देर और बैठ लेना, जप कर लेना और यहाँ से अपने अपने आसन से ही पकड़ लेना, समझे ना, इधर उधर एक दूसरे पर मत कूदना। बाबा लुटावे अन्न धन सोना, बाबा लुटावे अन्न धन सोना, बाबा लुटावे अन्न धन सोना, बाबा लुटावे अन्न धन सोना, मैया लुटावे दिन मैया लुटावे मेरु गैया बढ़िया बाज, आज नंद द्वारे बढ़िया बाज, आज नंद द्वारे बढ़िया बाज, बढ़िया बाज, बढ़िया बाज, बढ़िया बाज, बढ़िया बाज, बढ़िया बाज, बढ़िया बाज, बढ़िया बाज, आज नंद द्वारे आज नंद द्वारे बढ़िया बाज, आज नंद द्वारे कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, कन्हैया बाजे, बाबा लुटावे अन्न धन सोना, बाबा लुटावे अन्न धन सोना, और आम रखा हो तो लियाओ, बाबा लुटावे अन्न धन सोना, बाबा लुटावे अन्न धन सोना, मैया लुटावे धिन गैया बधैया बाजे, मैया लुटावे धिन गैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आंगन में सखी सब सोहर गावे, आंगन में सखी सब सोहर गावे, आंगन में परमजी कहना दो, परमहंसी को एक पहना दो, आंगन में सखी सब सोहर गावे, आंगन में सखी सब सोहर गावे, द्वारे बजे कन्हैया बधैया बाजे, द्वारे बजे कन्हैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया, हाँ चलो सखी नयन सुफल करी आवे, सखी नयन चलो सखी नयन सुफल करी आवे, चलो सखी नयन सुफल करी आवे, प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया बधैया बात, प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया बधैया बात, आज नंद द्वारे बधैया बात, आज नंद द्वारे मैया बात, आज नंद द्वारे नंद कुलाला सखा ग्वालन को, नंद कुलाला सखा ग्वालन को, नंद कुलाला सखा ग्वालन को, नंद कुलाला सखा ग्वालन को, बलदाऊ जी को भैया आ, बलदाऊ जी को भैया भैया, अभी नहीं अभी नहीं, बधैया बाग आज नंद द्वारे बधैया, दधि हल्दी की चीक मची है, हल्दी की चीक मची है, दधि हल्दी की चीक मची है, दधि हल्दी की चीक मची है, आनंद बाबा की अंगनैया बधैया बाजे, आनंद बाबा की अंगनैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाबा। जिनको आम बधाई न मिली हो आम और आ गया है, जिसको मिल गया हो वो बेईमानी नहीं करना, जिन्हें नहीं मिला भाई एक उठा लो, आम उठाओ, एक उठाओ, एक व्यक्ति आम उठाओ भाई। चढ़ल विमान सुमन सुर बरसे, सुमन विमान सुमन सुर बरसे, चढ़ल विमान सुमन सुर बरसे, चढ़ल विमान सुमन सुर बरसे, देख है नंद दुहैया बधैया, अरे देख है नंद दुहैया बधैया, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, मुझ का आशीष देत सब गुरुजन, मुझ का आशीष देत सब गुरुजन, चिर जीवो दो भैया बधैया बाजे, चिर जीवो दो भैया बधैया, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। हाँ भैया बधाई बांटो। राधिका दास जी महाराज 50-50 रुपया सबको मिलेगी, पंचायती विदाई, ब्राह्मणों को 100-100 मिलेगी और बाकी सबको 50-50 दो फटाफट। मुझ तो आशीष देत सब गुरुजन, मुझ तो आशीष देत सब गुरुजन, आशीष देत सब गुरुजन, चिर जीवो दोनों भैया बधैया बाजे, चिर जीवो दो भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद के लाला की जय हो। ब्रज में हे रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, ये सोना सभी लोग बधाई लेना, बधाई में लेने में कोई संकोच नहीं करना। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद सभी गाय आवे। बिना गाय बधाई देगा वो बेईमानी मानी जाएगी। गाओ भी, नाचो भी और बधाई भी लो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब मिलके गावे, ग्वाल बाल सब मिलके गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। गावे गीत सभी अलवेली, गावे गीत सभी अलवेली। नंद द्वारे ओ मारग में सभी गीत मचायो है। नंद द्वारे मारग में सभी गीत मचायो है। सभी गीत मचायो है, ब्रज में है जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। हाँ ब्रज चौरासी कोस में भैया, ब्रज चौरासी कोस में भैया। ब्रज चौरासी कोस में भैया, सब कहीं धन्य यशोदा मैया, सब कहीं धन्य यशोदा मैया। सब कहीं धन्य यशोदा मैया, सब कहीं धन्य यशोदा मैया। अस्सी साल की आयु में कुछ ऐसा जायो, ब्रह्मासन काज के आए, यो ब्रह्मासन काज के आए। सामान्य लोग नहीं आए, शिव ब्रह्मासन काज के आए, शिव ब्रह्मासन काज के आए। ऋषि मुनि सब देव सिहाए, ऋषि मुनि सब देव सिहाए। पालन करूं सवन मिल मंडल गायो है, सवन मिल मंगल गायो है, सवन मिल मंगल गायो है, सवन मिल मंगल गायो है। ब्रज में है रही जय जय गाओ, नंद घर लाला जा। चार नंद घर लाला जायो है। यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, शारद शेष सके नहीं गाई, शारद शेष सके नहीं गाई, ऐसो अद्भुत सुत को काहू और न पायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लुको लुको भाई, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भैया जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ जी दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ जी दयाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भाई लूटने में विजय जी, राधिका दास जी और गोपाल जी कौन आगे रहा है? बाबा भरतदास जी, जय हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो बाबा नंद जू, जय हो बाबा नंद जू, बधाई है बधाई है, जय हो बाबा नंद जू, बधाई है बधाई है, जय हो बाबा नंद जू, बधाई है बधाई है, जय हो बाबा नंद जू, बधाई है बधाई है, धन्यवाद कृष्ण तिथि अष्टमी सुहाई है, धन्यवाद अष्टमी सुहाई है, कृष्ण जन्माष्टमी जयंती कहलाई है, कृष्ण जन्माष्टमी जयंती कहलाई है, जय हो बाबा नंद जी बधाई है बधाई है, जय हो बाबा नंद जी बधाई है बधाई है, रोहिणी तू धन्य भई पूनी ना समाई है, रोहिणी धन्य भई पूनी ना समाई है, प्रयास पाई विपुल बढ़ाई है, बिना ही प्रयास पाई विपुल बढ़ाई है, जय हो बाबा नंद जी बधाई है बधाई है, जय हो बाबा नंद जी बधाई है बधाई है, रहे दुर्नभ से सुमन बरसाई है, रहे दुर्नभ से सुमन बरसाई है, दस दिशी जयत जयती धुनी छाई है, दस दिशी जयत जयती धुनी छाई है, जय हो बाबा नंद जू बधाई है बधाई है, जय हो बाबा नंद जू बधाई है बधाई है, उमड़ो आनंद में घड़ी सी लगाई है, उमड़ो आनंद में घड़ी सी लगाई है, दूध और दही की मानो नदी सी बहाई है, दूध और दही की मानो नदी सी बहाई है, हाट बाट चौहट सुगली सी अथाई है, हाट बाट चौहट सुगली सी अथाई है, हल्दी दर की मानो खींच सी मचाई है, हल्दी दर की मानो खींच सी मचाई है, जय हो बाबा नंद जू बधाई है बधाई है, जय हो बाबा नंद जू बधाई है बधाई है, कहें सब नंद जुकी कथे सब नंद जुकी भाग्य विपुल आई है कहे सब नंद जुकी भाग्य विपुल आई है सफल सकल पूर्व पुण्य की कमाई है सफल सकल पूर्व पुण्य की कमाई है जय हो नंद बाबा जय हो नंद बाबा बधाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है मुक्त हस्त नंद जू ने संपत्ति लुटाई है मुक्त हस्त नंद जू ने संपत्ति लुटाई है जितनो लुटावे ताते बढ़त सवाई है जितनो लुटावे ताते बढ़त सवाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है बाजत नगाड़े झान शंख सहनाई है बाजत नगाड़े झान शंख सहनाई है बात ना सुनात कछु आपनी पराई है बात ना सुनात कछु आपनी पराई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है देख देख देवन की मति ललचाई है देख देख देवन की मति ललचाई है रत्न वेश धारी देवे नंद को दुहाई है रत्न वेश धारी देवे नंद को बधाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है चौथे उमा रमा रति सती शारदा सिहाई है गोपी भेष धारी आवेंगी गोपी भेष धारी आवेंगी नाचे गीत गाई है गोपी भेष धारी आवे नाचे गीत गाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है भाट कवि चारण आशीष शीष नाई है नेग पाए भई सब ही की मन भाई है नेग पाए भई सब ही की मन भाई है आए प्रसभान राय हिय हुन साई है आए प्रसभान राय हिय हुन साई है संगलिय सेवक सुजन समुदाई है संगलिय सेवक सुजन समुदाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है मिले नंद राय अंग अंग पुल साई है मिले नंद राय अंग पुल साई है भाई भली भात भई सबकी भलाई है भाई भली भात भई सबकी भलाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है साज सजी चाव मैया कीरति पठाई है चौकित निहार सब लोग और लुगाई है चौकित निहार सब लोग और लुगाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है जो जिस विचार बात पंडित ने बताई है जो जिस विचार बात पंडित ने बताई है चिरंजीव कृष्ण बल राम दो भाई है चिरंजीव कृष्ण बल राम दो भाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है जय हो बाबा नंद जू बधाई है विधि हरि हर जाते पाए प्रभुताई है विधि हरि हर जाते पाए प्रभुताई है विधि हरि हर जाते पाई प्रभुताई है हरि हर जाते पाए प्रभुताई है यशोदा की गोद खेले कुंवर कन्हाई है यशोदा की गोद खेले कुंवर कन्हाई है यशोदा की गोद खेले कुंवर कन्हाई है यशोदा की गोद खेले कुंवर कन्हाई है बोलो बख्तर वाले मामा जी की जय हो।

भाभी से कह रही है कि जाओ बाबा खूब उधार भंडार बाबा को खजानो खोलो भयो है। तुमको मिलेगा बागो बीरा और दक्षिणा भरी झोरी लियो नथ सिख गहनो जे हरि सहित इक जोरी जू हमको लियो नथ सिख गहनो जे हरि सहित जोरी जू कृष्ण जन्म सुनी अपने पति सो हंसी धाणी न यो बोली जू कृष्ण जन्म सुनी अपने पति सो ने यो बोली जू क्या क्या कहा धाणी ने लियो कंत युगति सो लियो लियो युगति सो लियो लियो कंत युगति सो लियो लियो कंत युगति सो लियो हमें चढ़वे की डोली जू हमें चढ़वे छोटी सी गैया सुंदर सिंगन की छोटी सी गैया सुंदर सिंगन की मोटी सी गैया सुंदर सिंगन की मोटी सी गैया सुंदर सिंगन की सहल करण को कृष्ण जन्म सुनी अपने पति सो हंसी धाणी नयो बोली कृष्ण जन्म सुनी अपने पति सो हंसी धाणी नयो बोली साज सहित एक घुड़िया लियो साज सहित घुड़िया लियो धजी धजी घोड़ी हाँ साज सहित एक घुड़िया लियो साज सहित घुड़िया लियो गैया दूध अतोली सुंदर सो एक हस्ती लियो सुंदर सो एक हस्ती लियो हस्तिन संग अनमोली जू हस्तिन संग अनमोली गुड़िया लाना और ऐसे दूध की गैया के महाराज जिसके दूध की कोई सीमा ही ना हो ऐसी गैया होती है। हाँ हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज का एक ऐसी गैया थी देसी गैया हाथी जैसी गैया तीन टाइम दूध देती और दूध कारण में नेत विलंब होता तो चारों थनों से दूध की धार लग जाती। महाराज जी कहते कांधे हुए चारों थनों से दूध की धार लगती है और महाराज जी तो बछड़ा बछिया खूब पिला उनके संतान भी बहुत अच्छी दूध की हुई, खूब मोटी मलाई पड़ती थी और दोहने वाला भी थक जाता था, इतना बढ़िया दूध था। ऐसी गैया साज सहित एक घुरिया लियो, साज सहित एक घुरिया लियो, गैया दूध तोली जू, गैया दूध तोली जू, सुंदर सो हस्ती एक लियो, सुंदर सो हस्ती एक लियो, हस्तिन संग अमोली जू, हस्तिन संग अमोली जू, हमारे जड़खोर वाले अमोली जी नहीं, अमोली जू माने अनमोल। ये जो अमोली ब्राह्मण है ना, इनका भी अमोली नाम इसलिए पड़ा कि ये तपस्या में, ज्ञान में, भजन में इतने बड़े थे कि इनकी कोई कीमत नहीं, अनमोल। तो अमोल से अमोली हो गए, ऐसा अमोली शब्द आया। कृष्ण जन्म सुनी अपने पति सो, हंसी धाड़ी न यो बोली, अपने पति तो हम जाने जो, और क्या लियो, सैया सहित एक ढुलिया लियो, सैया ढुलिया लियो, ओ पानन की ढोली जू, ओ पान लगाने वाली एक सेविका भी लाना, क्या करेगी वो, बीरी करी करी मोही खबावे, बीरी करी करी मोही खबावे, लियो संग तमोली जू, लियो संग तमोली जू, कृष्ण जन्म अपने पति को हंसी धाड़ी में यो बोली, जनम सुने अपने पति को हंसी धाड़ी में यो बोली, जन्म जन्म काहू नहीं जायो, जन्म जन्म फिर नहीं मांगे झोली जू, फिर नहीं मांगे झोली जू, जन्म जन्मांतर में भी यशोदा ने जैसो लाला जायो है वैसो लाला साहू ने नहीं जायो, और बाबा खूब उदारता से लुटा रहे हैं, इसलिए झाड़ी के इसे मांग के लिया कि जीवन में द्वारा साहू के सामने हाथ न पसारना पड़े। नंददास नंद राय को धाड़ी, नंददास नंद राय को धाड़ी, श्री नंददास जी का पद आपके महान भक्त कवि, श्री नंददास नंद राय को धाड़ी, नंददास नंद राय को धाड़ी, भयो अचानक ढोली, कृष्ण जन्म सुनी अपने पति को हंसी दाणी में यो बोली, जन्म सुनी अपने पति को हंसी दाणी में यो बोली, बोलो नंद के लाला की जय, नंद नंद ब्रस भानु के हम भाके नंद ब्रस भानु के हम भाके नंद ब्रस भानु के हम भाके नंद ब्रस भानु के हम भाके नंद ब्रस भानु के हम भाके श्री मोहनदास जी की बड़ी सुंदर उपासना है। ये राग हो रहा वहाँ भोग की उपासना, भोग का समय हो गया इसलिए वो तुरंत ठाकुर जी उनके भूखे हैं तुरंत उसके चले गए। नहीं नहीं जाओ जाओ भोग लगाओ जरूर, हाँ जरूर। नंद ब्रस भानु के हम भात नंद ब्रस भानु के हम भात नंद ब्रस भानु के हम भात उदय भयो ब्रज बल्लभ कुल को उदय भयो ब्रज बल्लभ कुल को मिटि हमारी नाट हमारी नाम नंद ब्रस भानु के हम भाट नंद ब्रस भानु के हम भाट नाट जानते ना नाट नाट जानते ना जिसके खानदान में अब कोई दीपक जलाने वाला न हो बस वंश जाने डूबने वाला हो कहते नाट हो गई उनकी तो नाट हो गई तो भाट कह रहा है कि बाबा के बालक नहीं हम ब्रजवासी बालक होते हुए समझते बाबा के लाला यदि नहीं भयो तो हम सवन की तो ना कह गई। आज बाबा को जितनी प्रसन्नता है रही है लाला के जन्म से वाते अधिक प्रसन्नता हम ब्रजवासियों के हृदय में है रही। आज हमारा कुल दीपक ब्रजबल्लभ ब्रजवासियों को प्राणबल्लभ लाला आज प्रगट भयो उदय भयो ब्रज बल्लभ कुल को उदय भयो ब्रज बल्लभ कुल को मिटि हमारी नाट हमारी नाट नंद ब्रस भानु के हम भात नंद ब्रस भानु के कुबेर हमारे भाए इंद्र कुबेर हमारे भाए हमें इंद्र की जरूरत नहीं है हमें कुबेर की जरूरत नहीं है हमारे इंद्र और कुबेर कौन है। इंद्र कुबेर हमारे भाए इंद्र कुबेर हमारे भाए ब्रज के गुजर जात ब्रज के गुजर जात हमारे इंद्र और हमारे कुबेर तो जाट और गुजर ही है। इधर पूरा पहलवाड़ा जाटन को है इधर गुजर है सब इसलिए जड़खोर में कोई कमी आने वाली नहीं है। इंद्र कुबेर के समान गुजर जाट बस कमर कस के गो सेवा में जुट जाए पर नंद बाबा की नौला गैया होने में देरी नहीं है। जय हो जय हो जय हो हा हा हा इंद्र कुबेर हमारे भाए इंद्र कुबेर हमारे भाए ब्रज के गुजर जात ब्रज के गुजर जात इतनो देहू जो मोल लेऊ हो इतनो देहू जो मोल मथुरा के सब हाथ, मथुरा के सब हाथ, नंद वृष भानु के हम भात, नंद वृष भानु के हम भात। इतने देव इतने देव के मथुरा को पूरी दुकानदारों के सहित और सब दुकान को खरीद लें, मथुरा खरीद लें। भूषण बसन अनेक लुटाए, भूषण बसन अनेक लुटाए, भूषण बसन अनेक लुटाए, भूषण बसन अनेक लुटाए, ओ गायन के साथ, ओ गायन के बड़ो वंश हरि वंश व्यास को, बड़ो वंश हरि वंश व्यास को, हरिराम व्यास जी का पद है। हाँ बड़ो वंश हरि वंश व्यास को, बड़ो वंश हरि वंश व्यास को, बास तीर के घाट, बास तीर के घाट, नंद व्रत भानु के हम भाट, नंद व्रत भानु के हम भाट, नंद भानु के हम भाट, नंद व्रत भानु के हम भाट, नंद व्रत भानु के हम भाट, नंद व्रत भानु के हम भाट। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। अभी हमारा मन नहीं भरा, एक और गाएं। जय जय श्री राधे, श्री मदन मोहन सूरदास जी महाराज। इनकी एक बधाई बड़ी प्यारी है। आपने नाम सुना है मदन मोहन सूरदास जी का? नहीं सुना। जिनके बारे में नाभा जी ने लिखा है, श्री मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुड़ी अटल। श्री अयोध्या जी के पास एक है संडीला, संडीला है अयोध्या के पास, तहसील है, पुरानी तहसील। संडीले के तहसीलदार थे उस जमाने में, अकबर का जमाना था और उनको तहसीलदार नियुक्त किया था अकबर ने। ब्रज के अनन्य प्रेमी थे, संस्कार होते हैं अयोध्या के पास का जन्म, लेकिन प्रेम उनका ब्रजभूमि से था। ब्रजवासी ब्राह्मण और ब्रज के कोई भी लोग जिनको अयोध्या जी जाने का मन होता है, संडीला जरूर जाते उनके यहां। खूब गौ सेवा, साधु सेवा, ब्रजवासियों की सेवा होती थी, उत्सव आदि भी होते रहते थे, रास के आयोजन होते रहते थे। एक बार उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया तो अकाल के कारण अयोध्या जी तो निकट ही है, साधु ही साधु हैं अयोध्या में, तो जहां दाना पड़ेगा वहीं तो पक्षी पहुंचेंगे। तमाम संत मदन मोहन जी के पास पहुंच गए, बोले हम लोगों की गौ सेवा साधु सेवा कैसे होगी। तमाम गरीब ब्राह्मण पहुंच गए, क्षेत्र में जो भी भूखे प्यादे बिचारे विपन्न लोग थे वो सब पहुंचे। उस जमाने में अकबर के जमाने की बात है, 13 लाख स्वर्ण मुद्रा उस क्षेत्र से उगा करके मदन मोहन जी अकबर के खजाने में जमा करते थे। कितना टैक्स? 13 लाख टैक्स, वो भी सोने की मोहर 13 लाख। पर मदन मोहन सूरदास जी इतने उदार थे कि उस अकाल के संभयंकर दुष्काल के समय में उन्होंने 16 लाख जो खजाने में जमा की जाती थी स्वर्ण मुद्राएं, वो सब दीन दुखियों में सत गऊ ब्राह्मण साधुओं की सेवा में खर्च कर दी। अब दिल्ली टैक्स जमा करने का समय आया तो तिजोरियों में पत्थर भरवा दी, पत्थर भर दिए तिजोरियों में, तिजोरी में पत्थर भर दिया और एक पर्ची लिखकर डाल दी उसमें। पर्ची लिख के डाली, 13 लाख संडीले उपजे सब साधन मिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। इतने बड़े पद पर रह के पूरे के पूरे राजस्व का गमन कर दिया एक तरह से। भाई टैक्स तो सरकार का है ना, वो किसी अधिकारी का थोड़ी है। 13 लाख टैक्स के रूप में मुद्राएं आई थी, पर सब साधुन मिल गटके, सब साधु सेवा में चला गया। तो हमने इतना बड़ा अपराध किया है, इसलिए अब हम नौकरी छोड़कर, इस साल आपको टैक्स नहीं मिलेगा, हम नौकरी छोड़कर अब वृंदावन जा रहे हैं। मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। अकबर ने जैसे ही तिजोरी खुलवाई उसमें पत्थर निकले और ऊपर एक कागज लिखा था। अकबर नाराज नहीं हुआ, बाबा गुण दोष सब में होते हैं, साधु तो गुणग्राही होते हैं, दुष्ट जो होते हैं ना वो चल्ली के जैसे होते, चोकर चोकर अपने में और बढ़िया चीज नीचे गिरा देते हैं। सज्जन पुरुष सूप के जैसे होते हैं, दोष को उड़ा देते हैं, त्याग देते हैं, सार को स्वीकार कर देते हैं। अकबर नाराज नहीं, इससे शिक्षा लेनी चाहिए। कभी कोई कर्मचारी अपराध करे लेकिन यदि उसकी ईमानदारी प्रमाणित है कि वो ईमानदार आदमी है और कोई ऐसी घटना घट गई तो भी तत्काल आविष्ट होकर उस पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति मिलना आजकल बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अत्यंत कठिन। अकबर यह जानता था कि मदन मोहन सूरदास जी इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि इतने लंबे समय तक नौकरी करने में उन्होंने एक पैसे का कभी गमन नहीं किया और एक साल पूरे साल भर का टैक्स वो पूरा का पूरा खा गए और मेरे साथ मखौल किया। तो इतना ईमानदार व्यक्ति उस धन को अपने किसी उपयोग में ले लिए संभव नहीं है। अकाल के समय जब उन्होंने सेवा की प्रजा की तो जय जयकार किसकी होगी? राजा की होगी। तो कोई बात नहीं, एक तहसील से एक साल का टैक्स नहीं आया तो नहीं आया, क्या घाटा है अपना? अकबर ने हंसकर कहा कि सब साधन मिल गटके तो गटके, पर तुम क्यों वृंदावन को सटके, तुम क्यों चले गए? अब तुम्हारे ओहदे पर कोई दूसरा तहसीलदार नियुक्त करना पड़ेगा और वो पता नहीं क्या नहीं करेगा, तुम्हारे जैसा व्यक्ति कहां मिलेगा? उसका गवर्नर था दस्तम खान, बहुत दुष्ट प्रकृति का था, वो चिढ़ता था बहुत ज्यादा, हिंदुओं से तो बहुत चिढ़ता था। दस्तम खान को मौका मिला, बोले हजूर वो वृंदावन वृंदावन चिल्लाते थे, वृंदावन गए होंगे वहां से उनको बुलाते हैं, अकबर ने कहा बाइज्जत उनको यहाँ पेश किया जाए, पर वो तो दुष्ट था। उसने हथकड़ी बेड़ी डलवा करके बहुत अपमानित माने दंडित करते हुए उनको और लाया, और अकबर को सूचना दी कि वो आ गए हथकड़ी बेड़ी डलवा के, जैसे किसी जुर्म वाले अपराधी को मारते पीटते लाते ऐसे लाए और कठोर कारागार में डाल दिया। धन्य है भक्त होते कैसे हैं। मदन मोहन सूरदास जी ने भगवान को उलाहना नहीं दिया, बोले भाई देखो अपने संपत्ति का दान करना चाहिए, राजस्व को हमने लुटा दिया तो ये अपराध हुआ, और यहां कोई व्यक्ति अपराध का उसे दंड न मिले तो मरने के बाद यमराज के दरबार में दंडित होना पड़ता है, और यहां के दंड से यमलोक का दंड तो हजारों गुना भयंकर होता है। तो भगवान कितने करुणामय हैं जो हमसे जीवन में एक बड़ी भूल बनी, भूल ये थी कि पैसा हमारा नहीं था, पैसा तो सरकारी था और उसको हमने अपने मन से उपयोग कर लिया, ये हमारी गलती है, अच्छा हुआ दंड हमको मिल रहा है, पर यह दुष्ट इतनी यातना हमको दे रहा है कारागार में, कहीं ऐसा न हो कि मेरा शरीर इस काल कोठरी में ही छूट जाए। हमारा तो जीवन का लक्ष्य एक ही था कि अंतिम श्वास वृंदावन की भूमि में निकले, ब्रज भूमि में निकले और हमें ब्रजरज प्राप्ति हो। आप सब लोग, हम सब लोग इसी आशा से यहाँ आए हैं कि नहीं कि अंतिम श्वास ब्रज भूमि में निकले, हमें ब्रजरज प्राप्ति हो। कवि हृदय थे, उन्होंने एक पर्ची पर फिर एक कुछ लिखा, क्या लिखा, एकतम तो अंधियारो करे ये तो दसतम आही, दसतम ते रक्षा करो जिन मणि अकबर साह। सीधा सीधा अर्थ निकालो तो ये होगा कि एकतम माने एक अंधकार तो अंधेरी रात होती पूरे में अंधेरा हो जाता है, पर आपका गवर्नर इसका नाम है दसतम, दस गुना तम माने अंधकार, ये तो बहुत दुख देने वाला है। तो हे अकबर आप तो दिनमणि सूर्य के समान हो, सूर्य ही रात्रि के अंधकार को दूर कर सकते हैं, आप हमें इस कष्ट से उबारो, ये अर्थ स्वाभाविक रूप से इसका निकलता है। पर इतने बड़े भक्त भगवान से प्रार्थना न करके अकबर से प्रार्थना करें, ये समीची नहीं, इसलिए मदन मोहन सूरदास जी ने भगवान से प्रार्थना की, ये भगवान से प्रार्थना, एक तम तो अंधियारो करे, ये तम कौन है, अविद्या का तम, माया का तम, मोह रूपी तम, मोह निशा सब सोवनी हारा, जग सोवनी हारा देख ही सुपन अनेक प्रकार, तो वो तो अंधेरा करता ही है, पर ये अविद्या की भगवत विमुखता की रात तो इतनी भयंकर है कि ये जाने वाली नहीं है, इसलिए इस अविद्या से हमारी रक्षा करो, अज्ञान से मोह माया से हमारी रक्षा करो। हे अकबर, अकबर माने अकबर वात्सानी, अकबर माने परमात्मा, अकबर शब्द का क्या है, ईश्वर। अब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो कहते अल्लाह अकबर बोलते हैं, इतना तो हमारे भी समझ में आता है, बड़ा खतरनाक समय बाबा, इतने को ही कोई काट के निकाल दे तो फिर हल्ला शुरू हो जाएगा, फिर मलुक पीठ वाला बाबा भी बिगड़ गया, अल्लाह अकबर करता है, बहुत खराब समय है। ये सोशल मीडिया इतना खतरनाक है, लोग मनमाने ढंग से काट पीट के फिर करते हैं, इतना तो सुनाई पड़ता है ना, नमाज सुनते हो कि नहीं, तो वहां अकबर, अकबर बादशाह का नाम वो लोग नहीं लेते, कवर माने होता है आवरण और अकबर माने निरावरण, माया के प्रकृति के आवरण से रहित जो ब्रह्म है वो है अकबर। उनकी भाषा के अनुसार हम ऐसा अर्थ लगाते हैं। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे सूर्य रूप परमात्मा, अविद्या माया से रहित मुकुंद, आप हमें बचाओ, हमें ब्रजभूमि की रज प्रदान करो, ये प्रार्थना थी। पर अकबर के हाथ में पर्ची पहुंची, अकबर खुश हो गया, मुझे दिनमणि की उपाधि दे दी, कहां है बोले। पता लगा कि तो दस्तम खान ने इनको इस प्रकार से किया। अकबर बहुत रुष्ट हुआ, तुरंत इनको कारागार से मुक्त कराया और दस्तम को मृत्यु दंड का आदेश दिया, इसको मार दो। पर भक्त होते कैसे हैं, मदन मोहन सूरदास जी ने कहा इन्हें दंड नहीं, इन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नर है, ये दंडाधिकारी है। कोई भी कर्मचारी अपराध करे तो दंडाधिकारी को दंड देना चाहिए, नहीं तो तमाम कर्मचारी ऐसा मनमाना काम करने लग जाएंगे। इन्होंने ठीक किया, इनको दंड न दिया जाए। क्षमा कर दिया उस अपराधी को, जबकि वो अपराधी था। बस महाराज आप कुछ देना ही चाहते हैं, मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो आज मेरी इच्छा से मुझे कुछ दे दीजिए। कहा क्या चाहिए आपको। बोले बस हमें वृंदावन जाने की अनुमति दे दो, और न कभी जीवन में हमें अपने पास बुलाना और न कभी जीवन में मेरे पास आना, बस इतना दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। अकबर कहता था कि हम तुमको फिर से बना देते हैं और अधिक अधिकार, कुछ नहीं चाहिए। और वे वहां से दिल्ली से पैदल चल के ब्रजभूमि आ गए। और बाबा ऐसे रहते थे मदन मोहन सूरदास जी, लताओं के नीचे ही रहते थे, एक लंगोटी मात्र शरीर पर धारण करते थे, सारे शरीर में ब्रजरज लपेट कर रहते थे। करुआ और गुदरी के अतिरिक्त इनके पास और कोई संग्रह नहीं था। ये बहुत सुंदर सुंदर पद हैं। नंद जू मेरे मन आनंद भयो, नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हो गोबर धन ते आयो, आतुर उठी धायो, अति आतुर उठी धायो, नंद जू मेरे मन आनंद भयो, गोवर्धन ते Yeah. अरु भिक्षुक सुनि सुनि भिक्षुक सुनि सुनि देश देश से आए पहले ही आशा लागे पहले ही आशा लागे बहुत दिनन से छाए बहुत दिनन से छाए ते पहिरे कंचन मणि मुकुता पहिरे कंचन मणि मुकुता नाना बसन अनूप नाना बसन अनूप मोही मिले मार्ग में मानो मोही कहूं के भूप जात कहूं के भूप बाबा ने भिक्षुकों को इतना दिया कि वो राजाओं के जैसे खाट बाट से जा रहे हैं। हमने सोचा शायद कहीं कहीं के राजा आए होंगे हम दोस्तों बाप कहाँ के राजा रहे बोले भैया हम राजा कहाँ हम तो भिखारी हैं। अरे भिखारी बोले हाँ ये हाथी घोड़ा और ये सोने चांदी के आभूषण ये सब ये ठाटवार भिखारी भी कैसे ठाटवार बोले सब नंद राय जी को अनुग्रह है बाबा ने इतना सब दिया है। तो बाबा जब आन गांव के परदेश के भिखारी को आपने टेक दिया फिर तो हम तो आपके अपने घर के ढाणी हैं गोवर्धन में रहे बाबा वहां से आए हैं। तुम तो परम उदार नंद जू तुम तो परम उदार नंद जू जो ही मांगो सोई दीनो जो ही मांगो सोई दीनो ऐसो और कौन प्रभु बन में ऐसो कौन प्रभु बन में तुम सरी ताको कीनो तुम सरी ताको कीनो मेरे मन आनंद भयो गोबर धन ते आयो में आपके जैसो और कोई ना कर सके जिसे का आपने लुटाया बाबा बोले भैया देख जो कुछ तुझे चाहिए तो तू ले ले ज्यादा बड़ाई तो करे मत हम वे सहनाए रे तेरी बड़ाई तू हृदय खोल के कह दे धन्य है धन्य है धन्य है ये है ब्रजवासी इसको ब्रजवासी कहते हैं। बोलो भैया बाबा मंगता तो जो आए ना वो बाहर के हम मंगता ना है हम तो कछु और ही ले ले आए। बाबा ने कहा तू काहे ले आयो लक्ष्य है तू तो पर्यो रहो हो लक्ष्य है तू तो पर्यो रहो हो बिनु देखे नहीं जे बिनु देखे नंदराय सुन विनती मेरी नंदराय सुन विनती मेरी तबे विदा भली स्वे हो तबे विदा भली हो बाबा हम तो लाला के दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे तब यहाँ से जाएंगे। बाबा बोले रे भैया तेने कहा मांग लिया तेरो, आप तो ब्रजवासी के आशीष को तो लाला भयो कर लियो दर्शन। बोले तो ऐसे दर्शन तो हमें है ही गए है ही रहे, ऐसे दर्शन से संतोष ना है। तब कैसे संतोष होएगा? दी गए मोही कृपा करी बाबा, दी गए मोही कृपा करी बाबा, जो हो आयो मांगन, जो हो आयो मांगन, जसुमती सुत अपने पायनी चले, जसुमती सुत अपने पायनी चले, खेलत आवे आंगन, खेलत आवे आंगन। अभी तो लाला पल्ला में झूल रहे, ए लाला घुटलुवन चलते भये, चमक के हमारी गोद तक आ जाए, कितने हमारा मनोरथ है तब भले ही भी जाऊंगो। बाबा बोले फिर तो भैया ऐसे कैसे होएगा? बोले बाबा तू समझे ना, मैं ये कह रहा हूँ नंद महल में हमको रख ले। तो जब लाला भुटुवन चल के तेरी गोद में आ जाएगा तब तो तू चलो जाएगा ना दान दक्षिणा लेके? बोले ना बाबा तू ना ही जाएंगे। और कहा तेरो मनोरथ है? बोले फिर लाला अनेक और बड़ा है जाए और सुंदर सुंदर लीला करे, गैया चरावे ग्वारिया बने, और फिर लाला के दिखैया आ जाए, दिखैया जाना सगाई बारे देखवे बारे लाला को आ जाए, बड़े गोप के घर से रिश्तों आ जाए और लाला के दिखैया आ जाए, और तुम कहो बाबा तुम कहो रे लाला देख तेरे दिखैया आए रहे, नेक्स्ट समर के आ जा तब दस के आ जा तब हम जाएंगे। इसका मतलब हम बारात में जाएंगे तभी यहाँ से जाएंगे, अर्थात हम ठाकुर को छोड़ के जाने वाले नहीं है। जब तुम मदन मोहन कही तेरो, जब तुम मदन मोहन कही तेरो, जब तुम मदन मोहन करी तेरो, मोहन करी तेरो, दुल्हा वेश वाले दिखैया जिनके देखते आए, किशोर श्री कृष्ण मदन मोहन श्री कृष्ण माने किशोर श्री कृष्ण, जब तुम मदन मोहन कही तेरो, जब तुम मदन मोहन करी तेरो, यह सुनी हो घर जाऊं, यह सुनी हो घर जाऊं, हो तो तेरो घर को ढाड़ी, हो तो तेरो घर को ढाड़ी, सूर दास हो ना का रस बुजवास सफल है। ये वैश्विक महामारी का संकट न होता तो प्रत्यक्ष रूप से कम 2-3 हजार लोग नित्य लाभ लेने वाले थे। यद्यपि पूज्य विप्र देवता जप भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं और कृपा पूर्वक श्रवण भी कर रहे हैं, यद्यपि हम ये अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अनुष्ठान के लिए एकाग्रता चाहिए और एकाग्रता में दूसरी प्रवृत्ति उसमें विलंब हो जाता है, पाठ करते करते फिर सुनने लग गए फिर देखने लग गए तो उसमें थोड़ा विक्षिप्त तो होता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, आप सब बड़ी श्रद्धा से अपनी जप संख्या पूर्ण कर रहे हैं, अपनी पाठ संख्या पूर्ण कर रहे हैं। आपकी यह श्रद्धा, आपका यह प्रेम, यही सबका कल्याण करेगा। देखो, संपूर्ण जीव जगत का कल्याण, सारी सृष्टि का कल्याण, संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण का परम हित तब तक संभव नहीं है जब तक भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त न हो। बहुत आवश्यक है। हम तो ठाकुर जी से यही बधाई मांगते हैं कि हे प्रभु, गोवंश सुखी हो जाए, गोवंश संरक्षित संवर्धित हो, भारत ही नहीं धरती के किसी कोने में गोवध न हो, यही बधाई हम सबको चाहिए। गोवंश की महिमा क्या है इसको गोसेवा करने वाले लोग जानते हैं। महोली चमखर वाले अजय जी जब जब हमारे सामने पढ़ते हैं, अपने मंडली के साथ आते हैं, जमात के साथ, तो कोई न कोई गौ सेवा का चमत्कार जरूर सुनाते हैं। ये किसको अनुभव होता है? ये अनुभव उसी को होता है जो प्रत्यक्ष गौ सेवा में लगता है। अभी तो कोरोना आया है, कौन नहीं रो गया इसमें, तमाम लोग रो गए, छोटे बड़े किसी को नहीं छोड़ा इसने। यदि इस धरती पर गोवध होता रहा तो इससे भी भयंकर दिन देखने के लिए पूरे विश्व को तैयार रहना चाहिए। आज भी हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ से जो बनी औषधि है वो कोरोना की दवा ही, हम नहीं बोलते हैं, लेकिन ये जरूर बोल रहे हैं, बहुत विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक बोल रहे हैं कि दिव्य महापुरुषों की प्रेरणा से, पूज्या वेद लक्षणा गोमाता की कृपा से कम सत्ताईस कितने कितनी दवाइयां पड़ी हैं वैद्य जी, सत्ताईस अट्ठाईस कितनी है? यहां तक सुनाई नहीं पड़ा, कितनी? चौबीस चौबीस लो, गायत्री पुरस्करण हो रहा है, गायत्री का अक्षर ही चौबीस है, गाय भी गायत्री है, तो गाय के गोबर का, ताजा गोबर का रस, और जितना गोबर का रस उतना ही गोमूत्र, और उसमें 24 प्रकार की औषधियां जो डालकर देसी पद्धति से अमृतार्क नाम रखा है, अमृतार्क जो बनाया है वो निश्चित अमृतार्क ही है। कोई भी व्यक्ति चार बार ले दिन में उसको, तो उसको किसी भी प्रकार के संक्रमण का भय हो ही नहीं सकता है, बस श्रद्धा पूर्वक चार बार ले देने। सैकड़ों लोग जो संक्रमित हो गए थे वे इसके प्रयोग से मुक्त हो गए। बड़े बड़े अधिकारी बाबा, इंदौर वाले पुरोहित जी का पूरा परिवार सहित संक्रमित हो गया, पूरा परिवार, और बहुत हालत खराब थी, और ये जब पहुंचा तो तीन चार दिन के भीतर ऐसी रिकवरी हुई, सब स्वस्थ। आज आज कल फोन आया था, सब खूब स्वस्थ हैं, बड़े प्रसन्न हैं। सर ऐसे एक दो परिवार नहीं, सैकड़ों परिवार। हम अपने विश्वास के अनुसार कह रहे हैं, भारत सरकार ने ये जो गोमय गोमूत्र से निर्मित ये औषधि है जिसमें 24 प्रकार की दवाइयां पड़ी हुई, औषधियां पड़ी हुई हैं, इलाज जो चल रहा वो करे, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कर रहा वो करे, लेकिन कम से कम भारत वर्ष में यही बड़े पैमाने पर बना करके वितरित किया जाता तो गोवंश की महिमा तो स्थापित तो होती ही। हम समझते हैं कि जो लगातार बढ़ रहे हैं ये बढ़ना बंद हो जाता और पूरी दुनिया के सामने भारत एक उदाहरण बन सकता था कि हम गो माता की कृपा से इस भयंकर वायरस से मुक्त हैं। लेकिन समय का फेर है कि हम सबका दुर्भाग्य है, कह नहीं सकते। हम भारतीय देसी गो माता की महिमा को भूले हुए हैं। अपने को बचाना हो, अपने परिवार को बचाना हो, अपनी खेती को बचाना हो तो गो कृषि करने का निश्चय करो, गव्य पदार्थों के आहार का निश्चय करो, लाभ होगा। भगवान अवश्य कोई ऐसा योग बनावेंगे कि गो आधारित कृषि, गो कृषि अन्न के उत्पादन के क्षेत्र में जड़खोर गोधाम एक आदर्श उदाहरण बनेगा। अभी बाबा भगवत कृपा से एक गाय के गोबर से जैविक खाद बनाने की एक मशीन लगी है, अभी शायद एक दो दिन में उसका काम शुरू होने वाला ही है, उद्घाटन तो हो चुका है। तो जैसे फर्टिलाइजर के दाने बनते ऐसे दाने बनेंगे बाबा, और उनका प्रभाव खेत में बहुत अच्छा है। तो इससे गोबर का उपयोग तो बढ़ेगा और ये भगवत कृपा से आगे बढ़ा तो धीरे धीरे गौशालाएं आत्मनिर्भर होने में भी इसका सहयोग गौशालाओं को मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि पूरा क्षेत्र ब्रजवासियों का, यहाँ के जितने हमारे जाट गुजर भाई हैं, ये सबके सब कमर कस के खड़े हो जाएं गौ सेवा में और ये निश्चय पूर्वक खड़े हो जाएं कि अब हमें रासायनिक खाद और रासायनिक छिड़काव, कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना है, गोबर गोमूत्र से आधारित खेती ही करनी है। तो हम समझते हैं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र फिर से एक आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित होगा, एक वस्तुतः राम राज्य की अवधारणा यहाँ बनेगी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, ये स्थिति यहाँ आ जाएगी। ब्रजमंडल अमृत बरसेरी, ब्रज मंडल अमृत बरसेरी, ब्रज मंडल अमृत बरसेरी, ब्रज अमृत बरसेरी, जसुदानंद गोप गोपिन को जसुदानंद गोप गोपिन को, सुख सुहाग उमगे सरसेरी, सुख सुहाग ब्रज मंडल अमृत बरसेरी, ब्रज बाढ़ी लहर अंग अंगन में, बाढ़ी लहर अंग अंगन में, जमुना तीर नीर उछरेरी, जमुना तीर नीर उछरेरी, बरसत कुसुम देव अंबर ते, बरसत कुसुम देव अंबर ते, सुरतीय दर्शन हित तरसेरी, सुरतीय दर्शन हित तरसेरी, ब्रज मंडल अमृत बरसेरी, ब्रज कदली बंधन बार बंधावे तोरण धुज तोरण धुज सखिया दर सेरी तोरण धुज सखिया हरद डूब गहिरो चन साजे हरद दूध दहिरो मंगल कलश देखी हर तेरी मंगल ब्रज मंडल अमृत बरसेरी ब्रज नाचे गावे रंग बढ़ावे नाचे जो जाके मन भावे री जो जाके मन भावे शुभ सहनाई बजत रात दिन शुभ सहनाई बजत रात दिन चहुबिस आनंद घन छावे री ब्रज मंडल अमृत बरसेरी धाड़ी धाड़ी नाच रिघावे जो चाहे गो सो पावे पलना ललना झूल रहे हैं पलना जसुदा मंगल गुण गावे जसुदा मंगल गुण ब्रज मंडल अमृत बरसेरी ब्रज करे निछावर तन मन सर्वस करे निछावर सर्वस जो नंद नंदन को जोवेरी जो नंद को जोवेरी जुगल प्रिया यह नंद महोत्सव जुगल प्रिया यह जुगल प्रिया यह नंद महोत्सव दिन प्रति या ब्रज हो वेरी दिन प्रति या ब्रज हो वेरी ब्रज मंडल अमृत बरसेरी ब्रज मंडल मंडल अमृत बरसेरी नंद के लाला की आज ऐसी बधाई गवी की लगभग पौने 11 बजे है नहीं शुरू कितने बजे हुआ 11:15 बजे बधाई शुरू हुई और 12:15 एक 3 घंटा हो गया 11:15 से 2 ही घंटा हुआ। अच्छा तो विनय पत्रिका की आज कथा नहीं हो पाई थोड़ी सी कथा भी कर लेते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज विनय पत्रिका का जो पद है पद संख्या 65, राम राम रमु राम राम रतु राम राम जपु जीहा, राम नाम नवनेह मेह को मन हठि हो ही पपीहा, सब साधन फल कूप सरित सर, सब साधन फल कूप सरित सर, सागर सलिल निराशा, राम नाम रति स्वाति सुधा शुभ सीकर प्रेम पियासा, गरज तरजी पाषाण बरसि पवि, गरज तरजी पाषाण बरसि पवि, प्रीति परख जिय जाने, अधिक अधिक अनुराग उमग उर पर परमिति पहचाने, राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी, वे गए हैं जो होंगे आगे ते त्रिभुवन गणियत बड़ भागी, एक अंग मग अगम गवन कर बिलम न छिन छिन छाहे, तुलसीदास हित अपनों अपनी दिशि निरुपम नेह निभाहे, कल हमने चर्चा की थी बंदों रघुपति करुणा निधान जाते छूटे भव भेद ज्ञान, रघुवंश कुमुद सुखप्रद निशेष सेवत पद पंकज अज महेश, निज भक्त हृदय पाथोज भृंग लावण्य बपुस अगणित अनंग अति प्रबल मोह तम मारतंड, अज्ञान गहन पावक प्रचंड अभिमान सिंधु कुंभज उदार सुर रंजन भंजन भूमि भार, रागादि सर्वगन पन्न गारी कंदर्प नाग मृगपति मुरारी भव जल विपोत चरणार विंद, जानकी रवण आनंद कंद हनुमंत प्रेम बापी मराल, निष्काम काम दुख को दयाल त्रैलोक्य तेल तिलक गुण गहन राम, कह तुलसीदास विश्राम धाम। यहाँ तक चर्चा कल हमने की थी, तो तुलसीदास जी कहते विश्राम का धाम है राम जी, तो विश्राम का धाम कहां कहां जीव को विश्राम मिलेगा, तो बिना भगवान नाम के विश्राम नहीं मिलेगा। हनुमान नाटक में हनुमान जी ने कहा है कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कवि वरों की वाणी को परम विश्राम मिलेगा तो राम नाम में ही मिलेगा, या तो नाम में विश्राम मिलेगा या रूप के ध्यान में विश्राम मिलेगा, या लीला कथा के श्रवण में विश्राम मिलेगा, या श्री ठाकुर जी के धाम में विश्राम मिलेगा, क्योंकि धाम में नाम रूप लीला तीनों की प्राप्ति हो जाती है और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के अंत में क्या कहा, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं, पायो विश्राम नहीं परम विश्राम। प्रथम विश्राम नाम में ही मिलेगा। देखो भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु इस चतुर्व्यूह में भक्त तत्व प्रधान है। प्रधान किसे माना जाएगा, यद्यपि एक ही है चतुर्नाम बपुए, पर प्रधान किसे माना जाएगा जिसमें सबका अंतर्भाव हो सके वो प्रधान माना जाएगा, जिसका सब में जिसमें सबका अंतर्भाव नहीं हो सके वो प्रधान नहीं हो सकता। भक्त में सबका अंतर्भाव हो जाता है, भक्त कहने से भक्त का ग्रहण तो हो ही गया, भक्ति अलग है क्या, भक्त के हृदय की जो प्रीति है भक्ति है भाव है उसी को तो भक्ति कहेंगे। तो भक्त का ग्रहण करने से भक्ति का ग्रहण हो जाता है, भक्त मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप होते हैं। भक्ति उनके भीतर है इसलिए तो वो भक्त हैं, भक्ति न होती तो भक्त कैसे होते। जैसे माला में सूत भीतर होता है ऐसे ही ये भक्ति सूत्र है, भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति सूत्र है, इसमें ठाकुर जी पिरोए हुए हैं, गुरु जी पिरोए हुए हैं, भक्त भी पिरोए हुए हैं, सब इसी में पिरोए हुए हैं, सबके भीतर भक्ति है। देखो इस माला में सब और भीतर से धागा है कि नहीं, पर ये जो दाना है सुमेरु जिसको कहते हैं इसमें दोनों मिलकर के धागा है, माने सब दानों से इस दाने में दुगना धागा है। आशय क्या हुआ, सुमेरु गुरु जी हैं, कुंदना ठाकुर जी हैं, ये मणिका भक्त हैं और इसके भीतर जो सूत्र है वो भक्ति है, तो सूत्र दुगना कहाँ है, यहां है दुगना, इसके भीतर दुगना है। इसका अर्थ है जिसके भीतर द्विगुणित भक्ति हो, विशिष्ट भक्ति हो, उसी को गुरु कहा जाता है। अब फुंदना से निकलते हैं दोनों धागे ऊपर इसे सुमेरु से, और फिर फुंदना को बांध लेते हैं, वो फुंदना कौन है, ठाकुर जी, फुंदना रंग बिरंगा है, ठाकुर जी के सब स्वरूप गुरु महाराज के प्रेम के सूत्र में बंधे हुए हैं, ठाकुर जी तो गुरु के प्रेम के अधीन है। हम लोग ठीक से बात समझते नहीं हैं, वैसी कोशिश नहीं करते हैं, अब कोशिश भी क्या करें, प्रयत्न साध्य नहीं है, भगवान की कृपा से ही संभव है, फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए। किसी भी पद्धति से हम अपने पूज्य गुरुजनों को संतुष्ट कर लें, तो बिना कुछ किए भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है। गीता वाटिका में विराजमान परम श्रद्धे पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा, श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है, हमको प्रसन्न कर लो। किसी अधिकारी से कहा, अधिकारी माने आपकी सर अधिकारी नहीं, अधिकारी साधक, उससे कहा हमें प्रसन्न कर लो श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में। संतों की गुरुजनों की प्रसन्नता, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को जो अपना जीवन बना लेते हैं, उन्हें उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। जो प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है तो जो काम अपने पुरुषार्थ अपने साधन से सैकड़ों जन्मों तक साधन करने पर भी नहीं होगा, वो काम इसी जन्म में इसी शरीर से हो जाएगा, हम संतुष्ट कर लेंगे। इसलिए गुरु जी में द्विगुणित भक्ति है, असामान्य है गुरु। पर देखो हम जो बात कह रहे हैं, भक्त में भक्ति का अंतर्भाव हो गया, भक्त में भगवान का भी अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। और अभी आपने विनय पत्रिका के पद में क्या सुना, संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत में, संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। 57वें पद में आपने सुना ही। इसलिए भक्त में भगवान का भी अंतर्भाव हो जाता है, भक्त ही भक्ति है, भक्त ही भगवंत हैं, भगवान स्वयं भक्त हैं, भक्तों के भक्त हैं, और गुरु का भी अंतर्भाव भक्त में हो जाता है, क्योंकि जिसमें द्विगुणित भक्ति होती है उसी को गुरु कहते हैं। विमुख को गुरु नहीं कहते, अभक्त को गुरु नहीं कहते, भक्त को ही गुरु कहते हैं। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु में भक्त तत्व को प्रधान माना गया। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्व्यूह में वासुदेव तत्व को प्रधान माना गया, क्योंकि शेष संकर्षण तत्व, प्रद्युम्न तत्व, अनिरुद्ध तत्व वासुदेव तत्व के ही अधीन है। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चतुर्व्यूह में श्री राम तत्व को प्रधान माना जाता है, क्योंकि श्री शेष तत्व भरत तत्व शत्रुघ्न तत्व राम तत्व के ही अधीन है। ठीक इसी प्रकार से नाम रूप लीला धाम इन इस चतुष्टय में, इस चतुर्व्यूह में, इन चारों में नाम को ही प्रधान माना जाता है। श्री नाम रूप लीला धाम में नाम ही प्रधान है। एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रह, ये सच्चिदानंद विग्रह है। नाम इसलिए प्रधान है। देखहिं रूप नाम बिनु जाने, करतल गत न परे पहचाने। वस्तु आपकी हथेली पर रखी, आप नाम नहीं जानते हो तो आप पहचान नहीं पाओगे है क्या चीज। एक भेड़ चराने वाले को हीरा मिल गया, कितना बड़ा हीरा, अमूल्य हीरा, अरे बोले बड़ा अच्छा हुआ चमकीला पत्थर मिल गया। उस पत्थर को उसने गोफन होता ना ऐसे सूतली से गोत गोत करके, और जैसे महात्मा लोग हीरा पहनते ना गले में तुलसी का दाना मोटा, ऐसी उस हीरे को अपने भेड़ जो भेड़ा था ना भेड़ नर उसके गले में बांध दिया। एक जौहरी ने देख लिया उसको, ये तो करोड़ों अरबों रुपए का हीरा है, इसके तो कीमत ही नहीं इतना बड़ा हीरा। उस गडरिया से कहा कि तुम ये दोगे? अरे बोले हम मुफ्त में नहीं देंगे, पैसा बताओ ना कितना लोगे। उसके घर में नमक की जरूरत थी, उसने सोचा कि बड़ा मूर्ख बनिया है, पत्थर ले रहा है उसकी कीमत बता रहा है पूछ रहा है। बोले हमको आप चाहो तो दो तीन शेर नमक दे दो। क्या कहा? दो तीन शेर नमक दे दो, नमक की जरूरत घर में नमक नहीं है। उसने कहा दो तीन शेर नहीं, मन भर ले जाओ नमक, एक मन 40 शेर नमक ले जाओ, बस लाद ले जाओ अपने पीठ पर धर ले जाओ, पत्थर हमको दे दो। उस पत्थर को जैसे उसने हथेली पर रखा, पत्थर तत्काल चूर चूर हो गया, बहुत दुखी हुआ। मैं पता नहीं कितने राजाओं का कितनी महारानियों का मुकुटमणि तुम्हें बना देता और तुम चूर चूर क्यों हुए। उस हीरे ने कहा गडरिया तो बेचारा जानता नहीं था कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा नाम तक उस बेचारे ने नहीं सुना था, पर तुमने मेरी महिमा जानकर मेरा नाम जानकर भी मेरा जो अपमान किया उसे मैं सह नहीं पाया, इसलिए मैं चूर चूर हो गया। क्या मेरी कीमत 40 शेर नमक ही है? हमारी बात नहीं समझ रहे। हम ये कह रहे हैं कि सर्वथा जो सत्संग से दूर हैं, विमुख हैं, हरि गुरु संतों से विमुख हैं, वर्णाश्रम धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है, वेदादि शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग पशुवत जीवन जिए तो उसका दुख नहीं है, उसकी पीड़ा नहीं है। लेकिन धामवास करके भी, संतों का संग करके भी, विनय पत्रिका जैसे दिव्य आध्यात्मिक ग्रंथ का नित्य प्रवचन सुन के भी यदि हम राम नाम जप में प्रवृत्त नहीं हो पाए तो ये समझना कि नाम रूपी हीरा को प्राप्त करके भी हम उसको आदर नहीं दे पा रहे हैं। हमारे बाबा बहुत अच्छा गाते हैं, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, वो कोडलेस माइक दो बाबा गाएंगे आज, बहुत बढ़िया गाते हैं। ठीक स्वर लगाना। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। श्री राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, जाना जी पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और मचाऊं गली गली। श्री राम नाम के गली गली। श्री राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं दिखलाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और मचाऊं गली गली। क्या कहता है मेरा मेरा ये तो तेरा, क्या कहता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। सुन लो बात ना सोने चांदी वाले, सुन लो बात ना खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा और मचाऊं गली। नाम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मचाऊं गली गली। जय हो। वस्तुतः भगवान का नाम ही अमूल्य मणि है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। नाम के बोध के बिना रूप की प्राप्ति हो भी जाएगी तो भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब रूप की प्राप्ति तो हो गई गडरिया को, पर नाम की प्राप्ति नहीं हुई कि हीरा है तो उसने भेड़ के गले का आभूषण बना दिया उसको। पर जो जानता था उसने उसकी सही कीमत नहीं आंकी तो उसको अपमान का अनुभव हुआ। हम आप सब राम राम न करें तो नाम नुष्ट होंगे, इतनी कथा सुनने के बाद भी भजन नहीं करता है। नाम के बिना रूप का प्राकट्य नहीं होता। बिल्कुल ध्यान मत करो, केवल और केवल वैखरी वाणी से धुन लगा लो, रट लगा दो नाम नाम की। रूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। नाम निरूपण नाम जकनते जिमि प्रगट, सोई प्रगट जिमि मोल रतनते। नाम से ही रूप प्रकट होता है, नाम में ही रूप है। नाम से रूप का प्राकट्य होता है, हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। जितनी बार हम राम नाम का उच्चारण करते हैं उतनी बार हमारी जिह्वा कौशल्या बनकर श्री राम को प्रकट करती है, उतनी बार हमारा मुख अयोध्या बन जाता है। चौबीसवीं चतुर्युगी के त्रेता में एक बार कौशल्यानंदन राम जी बने, लेकिन नाम जापक जितनी बार राम राम बोलता है उतनी बार उसका मुख अयोध्या, उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर राम जी को प्रकट कर देती है। प्रत्येक राम नाम के साथ धनुर्बाणधारी कीट मुकुटधारी रघुनाथ जी प्रकट होते हैं। हम अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हम जितनी बार कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं उतनी बार हमारी जिह्वा ब्रजभूमि बनकर के, वृंदावन बनकर के, यशोदा बन करके उतनी बार श्री कृष्ण को प्रकट करती है। नाम के अव्यवहित उत्तर क्षण में रूप का प्राकट्य होता है। और भैया रूप प्रकट हो जाएगा तो लीला तो अपने आप प्रकट हो जाएगी। ये नेत्र किससे खुलेंगे, अंधत्व किससे दूर होगा? राम नाम रूपी रसायन लेने से ही ये अंधत्व दूर हो जाएगा। और अंधत्व दूर हो जाएगा तो प्रत्येक नाम के अव्यवहित उच्चारण के साथ ही रूप की अनुभूति होने लग जाएगी। नारद जी कहते हैं इस बात को, देव सत्ता मीमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। जैसे ही नारद जी कीर्तन करते भगवान प्रकट हो जाते सामने। हनुमान जी कीर्तन करते हैं तो राम जी प्रकट हो जाते हैं। नारद जी हनुमान जी कीर्तन करते तब राम जी भगवान नारायण प्रकट होते कृष्ण प्रकट होते, ऐसा नहीं। हम आप कीर्तन करते हैं तब भी भगवान प्रकट होते हैं, पर नारद जी शंकर जी की हनुमान जी की जैसी दृष्टि हमें मिल जाए तो हमें वो झांकी दिखाई पड़ने लग जाएगी। पर हमें दिखते इसलिए नहीं कि हम अंधे हैं। नाम के साथ ही रूप का प्राकट्य और रूप के प्रकट होते ही लीला का प्राकट्य। रूप प्रकट होवे और लीला न करे ये कैसे संभव है? रूप के प्राकट्य के साथ ही लीला का प्राकट्य, क्योंकि ये लीला बिहारी हैं। लीला करना इनका स्वभाव है। लीला किए बिना ये रह नहीं सकते हैं, ऐसे लीलाधारी हैं। तो नाम के प्रकट होते ही रूप का प्राकट्य, रूप के प्रकट होते ही लीला का प्राकट्य, और रूप और लीला ये प्राकृत प्रदेश में प्रकट नहीं हो सकते। रूप और लीला जहां प्रकट होते हैं उसी को धाम कहते हैं। रूप और लीला जहां प्रकट होते हैं उसी को धाम कहते हैं। इसलिए नाम ही रूप को प्रकट कर देता है, नाम ही लीला को प्रकट कर देता है, और नाम ही धाम को प्रकट कर देता है। महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुना है, महाराज जी कहते थे कि राम राम करने वाला धरती के किसी कोने में रहे उसे अयोध्या वृंदावन सबका अनुभव वहीं रहकर हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं उसको। और धाम में रहकर राम राम न करे तो जीवन भर रह जाए धाम में तो भी धाम की महिमा क्या है समझ में नहीं आएगा। यही ईंट पत्थर सब जगह दिखाई पड़ेंगे, जड़ प्रकृति सब जगह दिखाई पड़ेगी, पर हम लोगों को जो दिख रहा है क्या ब्रज वही है? इसको स्वामी हरिदास जी के नेत्रों से देखो, इसको श्री हरिवंश जी के नेत्रों से देखो, इसको श्री हरिराम व्यास जी के नेत्रों से देखो, इसको श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई के नेत्रों से देखो, ऐसा दिखाई पड़ेगा? देखो, रूप और लीला का प्राकट्य दोनों के सामने हो रहा है, सूर्पणखा के सामने भी हो रहा है और सबरी के सामने भी हो रहा है, पर सूर्पणखा को कोई लाभ नहीं है। सूर्पणखा रावण के बहनी, रावण की बहन है, नागिन जैसा दुष्ट हृदय उसका, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। भगवान लीला तो उसके साथ भी कर रहे हैं, और ब्याह का प्रस्ताव लेके गई, तुम सम पुरुष न मोसम नारी यह संयोग बिजरचा बिचारी। भगवान का जब विधाता नहीं विचार के रचा है तो तू प्रस्ताव करने क्यों चले? विधाता के रचे हुए तो हो जाते हैं, तू स्वयं ही कवायद क्यों कर रही है? उसने कहा, महाराज ये गुमान मत करना कि हम बड़े सुंदर हैं। हाँ, मैं जितनी रूपवती हूं उतना सुंदर पुरुष कोई मिला नहीं, ताते अब लग रहू कुमारी। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप तो ठीक है। बोले नहीं नहीं अभी ठीक नहीं है, मन माना कछु तुम ही नहीं आ रही। मन को मैंने मना लिया, समझा लिया, चलो ठीक है, अब चलो यही सुंदर हैं, इनसे बढ़िया कोई मिला नहीं, तुम ही सही। राम जी बोले बहुत खतरनाक है, तो कथनचित हमसे सुंदर कोई मिल जाए तो देखेगी नहीं हमारी तरफ। ये तो क्या हुआ नाटक, लीला तो राम जी वहां भी कर रहे हैं, लेकिन यहीं से साफ हो गई नाक कान जैसी हरा। और वही श्री रघुनाथ जी सबरी की कुटिया में भी जा रहे हैं, सबरी भगवान के चरण धो रही है, सबरी भगवान का आतिथ्य कर रही है, और सबरी को रघुनाथ जी प्रसन्न होकर नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रत्न कथा प्रसंगा, इत्यादि क्रम से नवदा भक्ति का उपदेश भी दे रहे हैं, और सबरी भगवान का आतिथ्य करके योगाग्नि में अपने देह को भस्म करके नित्य साकेत प्रयाण कर रही है। नारी पात्र तो दोनों हैं, क्या करोगे बाबार्थ? मम दर्शन कर फल सहज अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। उसको तो सहज स्वरूप नहीं मिला सूर्पणखा को, पर सबरी को सहज स्वरूप क्यों मिल गया? क्योंकि सबरी के कान में गुरु जी ने नाम दे दिया है, प्रियादासी लिखते वर्तमान में, श्रवण में नाम दियो आश्रम में बात दियो, कान में नाम दिया और आश्रम श्रवण में नाम दियो, आश्रम में बात दियो, और वो राम राम रच रही है। 10,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद राम जी आए, रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दिल्ली की डगरिया, रघुकुल एक राम राम कर रही है तब राम जी का दर्शन हो रहा है और दूसरी को बिना राम राम के दर्शन हो रहा है तो महाराज भीतर वाला स्वरूप तो सुधर ही नहीं, बाहर वाला भी जैसी आ रहा ना कान और चले गए। ये है भजन की महिमा। इसलिए धाम का सुख भी उन्हीं को मिलता है जो निरंतर श्री नाम का आश्रय लेते हैं। नाम का आश्रय जो नहीं लेते वे धाम में रहे आवे तो भी उन्हें धाम का सुख नहीं मिलता। धाम का सुख उन्हीं को मिलेगा। धाम का सुख उन्हीं को मिलेगा जो नाम का आश्रय लेते हैं। तो नाम रूप लीला और धाम इस चतुष्टय में नाम वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास राम नाम जुग बरन जुग रावण भादों मां। खूब रस बरस रहा है, डेढ़ बज रहा है, आज बधाई में समय गया सार्थक हुआ तो कल इस पद की 65वें पद की कल हम चर्चा करेंगे। अब लगातार कम से कम 6 पद तो नाम महिमा के ही। इतने दिन तक जो आपने विनय पत्रिका का श्रवण किया उसका विशेष सुख अब मिलने वाला है। सच्ची बधाई हम सबको मिलेगी भगवान के जन्म की। तो कल इसकी हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि समय 1 बजे तक का है पर आज 1:30 बजे यही विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। आज बधाई के कारण गाजा बाजा वाली कथा हो गई है, नहीं तो रोज ऐसी चल रही थी सीधी सीधी, पर बधाई के कारण ये तांडव के भी हो गए ना, तांडव पर बढ़िया हुआ। हम ही प्रधान है, नाम के बिना न रूप न नाम के बिना लीला न नाम के बिना धाम। नाम में ही सब कुछ है। रामचरितमानस में राम जी की लीला है लीला, लेकिन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, यही महारघुपति नाम उदारा, यही पावन पुराण श्रुतिसारा अति पावन पुराण श्रुतिसारा। इसलिए राम नाम में ही विश्राम मिलेगा। चाहे जहां चले जाओ, चाहे जो कुछ कर लो, चाहे जितने कठोर से कठोर साधन कर लो, राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो चित्त को विश्राम मिलेगा नहीं। इसलिए राम राम रमू राम राम, राम राम राम जपो जी हा राम राम में रम जाओ। राम नाम की रट लगा दो। अरे जीव अरे जीह तू राम राम का जप करो। रमण अंतकरण से होगा बाबा, रमण अंतकरण से होगा। इसका मतलब राम राम जपते जपते राम जी के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते करते राम के स्वरूप में ही रमण करो। रम यदि तुम्हारी दुष्ट इंद्रियां तुम्हें परेशान कर रही हैं, पीड़ित कर रही हैं, भजन के मार्ग में वासना को जगाकर विक्षेप उत्पन्न कर रही हैं, तो राम राम रटु कीर्तन करो खूब जोर से, पूरी शक्ति लगाकर राम नाम का प्रेम से कीर्तन खूब रटो, सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। और राम नाम जपु, जप भीतर से होगा क्योंकि मानसिक उपांश और वाचिक तीन प्रकार का जप है। मन वाणी क्रिया से राम नाम का आश्रय ले लो। राम नाम रूपी नए मेह का, अरे मन ये राम नाम रूपी स्वाति का जो जल है, स्वाति का जो अमृत है, इसको पीने के लिए तू पपीहा बन जा। मन हठि होहू होही पपीहा, मन हठि होही पपीहा। स्वाति के जल से पपीहे को इतना प्रेम होता है कि वो सोचता है, पपीहा महाराज जी, वो सोचता है कि स्वाति नक्षत्र के समय जो भी जल बरसे उसकी एक बूंद भी धरती पे न चली जाए, सारा जल मैं ही पी जाऊं, संभव है क्या? एक चातक स्वाति के सारे जल को पीना चाहता है, संभव है? किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। नाम से इतनी प्रीति होनी चाहिए जैसी चातक को स्वाति के जल से प्रीति। माने राम नाम का संपूर्ण रस में अकेले ही पी जाओ, इतना भाव इतना प्रेम होना चाहिए। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं, क्या कह रहे हैं अग्रस्वामी जी, कहां चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समावे, कहां चातक की शक्ति अखिल जय चोज समावे कथुक गुंद मुख परे ताहिले आनंद पावे कथुक उसके मुख में पड़ जाते उसी का आनंद लेता है। सभी महापुरुषों ने एक ही बात कही है, सद्गुरु श्री नानक देव जी महाराज भी यही कह रहे हैं, राम सुमीर राम सुमीर एही तेरो काज है, यही तेरो काज राम सुमीर राम सुमीर राम सुमीर राम सुमीर यही तेरो काज है, माया को संग त्याग हरिजू जगत सुख मान मिथ्या जगत सुख मान मिथ्या भूतो सब साज है भूतो सब साज है, राम सुमीर राम सुमीर यही ते पिछान काहे पर करत मान, सुपने जो धन पिछान काहे पर करत मान, बारू की भीत कैसे बारू को राज है वसुधा को राज है, राम सुमीर राम सुमीर यही तेरो काज है, राम सुमीर राम सुमीर कहत बात नानक जन पात बिनती जइए तेरो बात छिन छिन करी गयो काल जात आज है कैसे राम सुमीर राम सुमीर यही तेरो काज राम सुमीर राम सुमीर यही तेरो संतों के भाव एक ही है, यही बात तुलसीदास जी महाराज कहते, राम राम रमु, राम राम रटु, राम राम जपु जीहा। राम नाम नव नेह मेह को मन हचि हो ही पपीहा। मेह आ गया भैया, राम नाम के रस की वर्षा हो रही है। सावन भादो मास,